بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: مسألة 90. ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة، فإنهم يدفنون في مواطن استشهادهم ولا ينقلون إلى المقابر، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. Tulionelea kwamba haifai kuzika mayit isipokuwa katika makaburi. Masala 89. Ama tendo la Mtume sallallahu alaihi wasallam kuzikwa katika nyumba yake, tuliona jana kwamba hili ni katika khususiyatihi alayhi salatu wassalam, ni katika yale yanayomhusu yeye tu alayhi salatu wassalam. Anasema Sheikh, masala ya 90, wayustathna mima sabaka, na hufuliwa kutokamana na hukmu ya yale yaliyotangulia, ya kwamba haifai kumzika mayit isipokuwa kwenye makaburi. Wayustathna mima sabaka, na hufuliwa kutokamana na yale yaliyokushapita hukmu ya kuwazika ash-shuhada'u fil ma'araka, huvuliwa mashahidi wakatolewa katika hukmu ya yale yaliyotangulia, kwamba watu wote waziko makaburini isipokuwa mashahidi waliokufa fi sabilillah, katika qital li'ila'i kalimatillah, kwa lengo la kutaka kuliinua neno la Allah liwe juu. Hawa ambao ni shuhada wanaopigana wakaitetea dini ya Kiislamu kwa zile taratibu zake, jihadi ya kisharia, yazungumziwa hapa ile jihadi ya kisharia, aljihadu shar'i, sio jihadi za hamasa, si vita vya wenyewe kwa wenyewe, wala vingine ambavyo kama vimekosa zile shuruti za jihadi za kisharia, mathalan vita vya Somalia, ni kitalu fitna, ile si kital kwa maana jihadi shar'i, Boko Haramu kadhalika, Islamic State, wale hawa wote hawapo katadu ash-shar'i, kwa yale ambayo wameyabainisha ahli al-ilm. Sababu jihadi ina bawabit zake, ina vipengele, jihad ina shurut. Leo hawa watu wa jihadi ukiwaambia mambo ya shuruti unakwambia ameshaanza uoga. Ukimwona mtu kwenye kuizungumzia jihadi anaanza sijui kuna shuruti, kuna shuruti, ameshaanza uoga, mwoga au mnafiki. Lakini wakati huo huo hawa watu wa jihadi hizi feki wanakubali kwamba sala ina shuruti, wanakubali shurutu sala, wanakubali shurutu saum, sharti za saum, wanakubali shurutu alhajj, sharti za hija. Walioweka shurutu alhajj ni wale wale walioweka shurutu aljihad ambao ni ahli alilm, na hizi shurut hawakuzitoa kulingamana na matashi ya nafsi zao, la bali wamezitoa biistiqra wa tatabbu, kwa kukisoma kitabu cha Allah na kuzisoma sunna za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mathalan wakasema kwamba katika shurutu sala ni satru alawra, kuustiri utupu, kuustiri utupu ni katika shurutu sala. Katika shurutu sala istiqbalu alqibla, kuelekea qibla. Wameipata wapi hii sharf, au hii ya kwanza na hii ya pili? Bila shaka ya kwanza wameipata katika hadith, ya pili wameipata katika Qur'an, kadhalika wameipata katika hadith. Fasemaje? Fawalli wajhaka shatra almasjidil haram wa haithuma kuntum fawallu wujuhakum shatrahu. Hii ni sharf ya kuelekea qibla wakati wa kuswali. Kwa hiyo wamezitoa kwenye Qur'ani hizi shurut, wamezitoa katika sunna kadhalik. Mfano katika shurutu za jihad kwamba kijana ni lazima apewe idhini na ruhusa na wazazi wake, baba yake na mama yake, aridhie aende kwenye jihad. Wameibuni ni uoga uoga wao tu au la? Hawajaibuni hii, wameipata katika hadithi. Alipokuja yule sahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema: ya Rasulullah, inni taraktu abawaya yabkiyani wa jitu ujahid, qala arji' ilayhima فأضحكهما كما أبكيتهما وفيهما فجاهد. أيها المتمع الله حكي كميمي نمكوجة نتاكا نكشريك جهاد كم جناوي لكن nimewaacha nyumbani wazazi wangu wawili wanalia, mama analia, baba analia. Mtume عليه الصلاة والسلام akamwambia irji' ilayhima, katika maana alhadith, rejea kwa wazazi wako wawili. Fa'adhhikuhuma, ukawachekeshe. Kama abkaitahuma, kama ulivyowaliza. Wafihima fajahid, na kwa wawili hao omba idhini ya jihad. Wako walisema wafihima fajahid, yani utlub idhn aljihad minhuma. Na wako waliosema wafihima fajahid, pigana jihad kwa kuwashughulikia wazazi wako. Tumeona kwamba wameitoa wapi hii shart katika hadith, kweli si kweli? Na ndio maana shurahu lhadith, kama sijakosea, alimamu Nawawi rahimahullah anasema katika hii hadith, wa min idhami haqi lwalidaini ala lwalad أن الله تعالى جعل إذن الجهاد لهما. نميونغوني موكوبة وحكي زواز زواويلي قام تتواعو نقوم بالله تبارك وتعالى أمجالية إذيني يكيدان قشرك جهادي إتوكي فواز زواك وويلي. شرط سيو شرط، حديث سيو حديث، وقو قوافي نانا نسمى مهامنينو رسول الله صلى الله عليه وسلم. المهم شروط ذا جهاد، شروط ذا صالة، شروط ذا نوع، شروط ذا حج. علماء ومزويك بالاستقراء والتتبع التام. نعم. ويستثنى مما سبق الشهداء في المعركة. نهبليوا كتوكمانا حكم يلي ليوتنغليا wanavuliwa mashahidi fil maaraka, waliouawa katika mapigano, katika mapambano ya kijihad. Fa innahum, kwani hakika wao mashahidi, yudfanuna fi mawatin istishhadihim, watazikwa mahala walipouawa, pale waliporuzukiwa shahada. Wala yunqaluna, na wala hawatohamishwa, ila almaqabiri, kutolewa mahala hapo walipouawa wakapelekwa makaburini. Mashahidi hawatolewi pale walipofia. Waliposema kwamba rogo ni shahidi, walitakiwa rogo wamzike pale pale. Waliposema rogo ni shahidi, walitakiwa wasimzike sanda rogo, wamzike na nguo zile zile. Kwa kile walichokifanya ni dhahiri kwamba hawana yakini na yale wanayoyafanya. ولا ينقلون الى المقابر, ولا هيفاي كهاميشوا وافو وليوا وقت قتال وقفلوا كوني مقابر. لماذا؟ لحديث جابر, فوشهيد وحديث جابر ابن عبد الله ابن عمرو ابن حرام رضي الله عنهما قال ان سمى جابر رضي الله عنه, خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى المشركين ليقاتلهم. ألتوكمتم والله صلى الله عليه وسلم من المدينة, ألتوك وأنزيك كميوات ومدينة سفرياك لينزيك إلى المشركين, وينك وشركين مهالة لفأحد ليقاتلهم, ili apambane nao na apigane nao. Waqala Abdullah, na akasema baba yangu Abdullah, baba yake Jabir mzee Abdullah, akasema kumwambia kijana wake Jabir, ya Jabira ibn Abdullah, ewe Jabiri mwana wa Abdullah, la alayka أن تكون في نظاري أهل المدينة. حب أن يكون نظاري, لكن أهل العلم ونتمك نظاري أهل المدينة. لا عليك يا yani la alaika ghadaba, hakuna ubaya, hakuna ubaya, sioni ile, sioni kwamba ni vibaya. Antakuna fi nadhari ahli almadina, kwamba wewe usiwe ni mwenye kushiriki jihad, bali uwe miongoni mwa wale ambao kwamba watabaki wakisubiri habari za wale waliosibiwa katika jihad na kuwasaidia. Umebaki Madina ukiwa tatafakadu lahwali, naulizia haya vipi, vimeendaje vita, kuna aliyowawa, kuna ambaye alihitaji msaada watu wakamsaidie, wewe baki katika mazingira haya, lakini usishiriki jihad. La alaika an takuna fi nadhari ahli almadina, kuwa ni miongoni mwa wale waliobakia katika mji wa Madina wasioshiriki jihad, kuwa wewe katika hao. Hatta ta'lama ila ma yasiru amruna, mpaka wewe ujue kwamba jambo letu limefikia wapi. Hatta ta'lama, mpaka ujue, ila ma yasiru amruna, wapi jambo letu limeelekea, wapi jambo letu limeishilia. Tumekufa, tumeshinda kadha, lakini usiwe katika washiriki, la tusharik fil qital. Fa inni wallah, kwani mimi naapa kwa Allah, laula anni atruku banati li baadi, wallahi lau kama mimi atruku banati li baadi, lau kama si mimi ni mwenye kuacha mabinti baada ya kuondoka kwangu. Akiwa na maana, lau ningelikuwa sijaacha mabinti, la ahbabtu an tuktala baina yadayya, mimi baba yako mzee Abdullah ningelipenda mwanangu Jabir ni kuone unauawa mbele ya macho yangu. Lakini kuna dada zako, watabaki na nani? Nani qayyim wao, atakuwa msimamizi wao? Dhahiri na hii na maana pia kwamba idhni ni ya mzee. Hapa huleta dalili kwamba idhni ni ya mzee, kwamba wewe baki, kwa sababu lau ungelikuwa hana idhni huyu asingeliyasema haya maneno radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, anasema Jabir, fabainama ana fi nadharina, fi nadharina, fi nadharina, wakati nilipokuwa mimi nipo pamoja na wale waliobaki, idh ja'at ammati biabi wa khali adilatahuma, adilatahuma, hapo imeandikwa adaltuhuma, adaltuhuma, adilatahuma, idh ja'at ammati, idh ni ile idh fujaiya, ghafla, idh ja'at ammati, ghafla akaja shangazi yangu, biabi wa khali, akiwa amekuja na baba yangu na mjomba yangu, mjomba wangu, adilatahuma ala nadih, akiwa amewafunga kulia na kushoto, ala nadihin, juu ya ngamia. Nadih ni ngamia anayetumiwa kwa ajili ya kuchota maji, aliitwa nadih. Ba'ir as-suqi, ngamia wa kutumika kwa ajili ya kuchota maji. Anasema yani kana kwamba kawafunga wale maiti wawili, mmoja ubavu wa kulia wa ngamia, wa pili ubavu wa kushoto wa ngamia, kawafunga kana kwamba amewaweka wako sawa katika uzani, ili ngamia awabebe vizuri kulia na kushoto, na maiti kuna maiti. Anasema Jabir radhiyallahu anhu, fadakhalat bihima almadinata litadfinahuma fi maqabirina, fadakhalat bihima, akaingia nao wale mayit, almadinata, katika mji wa Madina, sababu mahala pa vita ni Uhudi, Uhudi ni pembezoni mwa mji wa Madina. anasema fadakhalat bihima almadinata, akaingia nao wawili hao katika mji wa Madina. Litadfinahuma, ili awazike. Fi maqabirina, katika makaburi yetu ya Madina. Makaburi ya Madina yako wapi? Yako Baqi'. Idh laiqa rajulun yunadi, akaja bwana mmoja akiwa anapiga mbiu, ananadi kwa sauti, ala inna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam ya'murukum an tarji'u bil qatla fatadfinuha fi masari'iha haythu qutilat amri. Ananadi kwenye mitaa, ananadi kwenye mitaa, ala tanabahu, tanabahikeni, inna rasulallah, hakika mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam, ya'murukum, ana kuamrisheni, an tarji'u bil qatla, murudi na wale wafu waliouawa, murudi nao, yani wale walioingiza maiti mjini wawarudishe. An tarji'u bil qatla, muwarudishe wafu waliouawa. Fatadfinuha, mwende mkawazike. Fi masari'iha, katika masra'i zao. Masari' ni wingi wa neno masra', na masra' makani, na hii ni masdar mimi, masdar mimi, masra' makan alqatl min aljasad, sehemu ambayo mwili imeuawa. Hapo ukipigwa panga ukumekufa mahali ulipokufa, ile inaambiwa hii ilikuwa ni masra' ya fulani, ndio bana masra'. Hata yule sahaba aitwa Khubayb, Khubayb ibn Adi al-Ansari al-Awsi, kipindi anakaribia kufa akataja neno masra', naye alikuwa ni mmoja katika watu kumi waliotumwa na bwana mtume sallallahu alaihi wasallam, Khubayb ibn Adi, naye ndiye aliyemuua al-Harith ibn Amir ibn Nawfal katika Makuraishi kwenye vita vya Badri. Baadhi ya ahli ilmu wanasema kikosi cha watu kumi hawa walitumwa kwa kazi zao maalum. Kazi gani? Kazi ya kwenda kuchukua habari za maadui kumletea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Wako waliosema hawa walikuwa ni katika wale ambao walikuja watu Madina kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamwambia tumeslimu, tupe watu wakatusomeshe Qur'an. Mtume akawatoa watu hawa kumi, lakini kauli yenye nguvu, wale waliotumwa na rasuli kwenda kuwasomesha watu Qur'an ni zaidi ya hawa kumi, na walikuwa wanatembea usiku, kifika mchana wanajificha siku kwa usiku kwa habari, yani kuingia katika miji ya makufar wamejipangaje dhidi ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo hamii zuri, lakini Allah akakadiria tende moja ya watu wa Madina waliokuwa nayo ilianguka, au kokwa ya tende. Mmoja katika kina mama akaiona ile kokwa ya tende. Tende hii tende au koko ya tende hii, hakuna zaidi ya hii, ni tende za Madina. Hii ni ajwa, tende ajwa upatikana Madina peke yake. Akawapasha habari wanaume, jamani, mmeingiliwa, bila shaka wamekuja watu katika mijini, nimekuta koko ya tende, na hii tende ni tende ya Madina. Kwa hiyo koko ya tende ikatoa habari, wakatolewa watu 200, 100 katika hao ni kikosi maalum cha kurusha mishale, na wale walikuwa 10 tu. Walikuwa ngapi? Hawa wakatoa jeshi la watu wangapi? 100 ni kikosi maalum cha kurusha mishale. Yaani watu ambao wamedarbiwa wakadarbika. Duribu fatadarabu. Wana tadiribu. Sio tadiribu rawi. Almuhim, wakapeleleza, wakawakuta. Masahaba wakapanda kwenye sehemu ya mwinuko, wakawa kwa juu. Wale wakawambia, shukeni mko kwenye amani. Kiongozi wao wa kikosi kile, kiongozi wa Saria, anaitwa Asim radhiallahu anhu, wakasema na sisi, mimi siwezi nikajisalimisha kwa kafiri. Kafiri hana amana. Wakaingia kwenye mapigano, isipokuwa wa masahaba watatu wakajisalimisha. Katika waliojisalimisha, huyu sahaba Hubeib ibn Adi na mwenzake Zaidu ibn Dathinna. Zaidu ibn Dathinna ni yule aliyemwambia Abubakar alipomwona anakimbia kwenye mji wa Maka, rudi Maka, utakuwa kwenye ujirani wangu. Nakumbuka hii hadithi. Na Abdullah ibn Tariq watatu. Ama Abdullah ibn Tariq waliposhuka wakatiwa pingu, akasema kama tuko kwenye amani hawawezi wakatupia pingu, wanatufanyia ghadar. Akaminyana nao hutwa haendi. Mwisho wakaona wamalize pale pale, wakamua, wakawabakisha wawili. Wamewafanyaje hawa wawili? Wakaenda wakawauza, wakawafanya watumwa, wakwenda kuwauza. Huyu Hubeib bin Adi alimuua nani kwenye vita vya Badri? Al-Harith ibn Amir ibn Naufal, katika watu wa Makka. Alipokuwa akiuzwa, mtoto wa yule aliyeuawa akamuona, na anajua kwamba huyu ndiye aliyemuua baba, huyu nitamnunua mimi huyu. Akanunuliwa na Ukba, Ukba ibn al-Harith. Lengo alipize kisasi kwamba huyu ndiye aliyemuua baba na sisi leo tutamaliza. Lakini wakagundua kwamba muda ule ulikuwa ni muda wa au ni mwezi katika miezi mitukufu ambayo haifai kuuana katika haram. Haifai kuuana. Wakamweka kwenye hati, akawa ni mahbusi. Tulia hapo mpaka mwezi mtukufu upite. Kwa wamemfunga na wamemwekea mwanamke ndiye anemlinda. Mwanamke, waweza kusema mwanamke ndiyo, itegemea amefungwa fungwaje. Almuhim, siku zilipokuwa zimepita, na yeye huyu ana mafunzo ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba Muislamu haitakikani zipite siku 40 hajajinyoa sehemu zake za siri. Akamwomba huyu mwanamke amletee almus, kiwembe, ambayo ni vijibisu vidogo vidogo vya kunyolea, ili ajiandae kwamba akutane na Mola wake akiwa ameuawa katika mazingira yaliyokuwa salama, kwa sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameshawafunza hawa, kama ilivyokuja hadithi ya Anas ibn Malik radhiallahu ta'ala anhu kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam ametuwekea muda wa nywele zetu za siri zisizidi siku 40, kama ndani ya mwezi wa siku 10. Kwa hiyo ikizidi kwa mtu ana nywele za siku 50, jambo halifai, atanuka huyo, atasababisha uvundo na vitu kama hivyo. Kwa hiyo Uislamu ni usafi. Akaagizia, pamoja yuko kwenye mazingira ya umahbusi, akimletea chakula anasema sasa chakula chako, lakini anaona kwamba yule bwana anakula zabibu, inab. Inab ni zabibu mbichi. Lugha ya Kiarabu kusema zabib ni ile kavu, zabib ni ile kavu iliyokaushwa, inab ni ile mbichi. Na anasema huyu mwanamke kwenye mji wa Maka kipindi hicho hakuna zabibu, lakini huyu bwana alikuwa anakula zabibu. Wakasema ulama, hii ni riziki imeletewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Paka walipofika wakati wake, wakamchukua wakampeleka mahala panapoitwa At-Tanaim, wakamtoa nje ya haram ili wakamulie kule. Akasema aliyosema katika aliyosema ni kuwaombea hawa dua mbaya kwa Allah: Allahumma ahsihim adada waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada. Kisha akasema maneno yake mashuhur: walastu ubali hina uktalu muslima ala ayi jambin kana fillahi masra'i masra'i. Anasema hivyo, walastu ubali hina uktalu muslima, sijali mimi muda wakuwa ninauliwa nikuwa ni muslim, sijali sehemu yoyote na mahala popote ambapo nitauliwa kwa ajili ya Allah atakapokuwa niyo masra'i yangu, basi na niuawe hapo hapo. Kwa masra'i yake ilikuwa ni pale. Walastu bimubdin liladuwi takhashu'an wala jaza'an inni ila Allahi marja'i. Na wala mimi sitomdhihirishia adui takhashu'an, unyenyekevu na woga, wala sitomdhihirishia adui yangu jaza'an, ila hali ya kutokuwa na subra, kwamba umetaharuki. Sitodhihirisha hayo, yani haifai mimi Muislamu kujidhalilisha mbele ya adui, hata kama ataka kunifanya kadha wa kadha wa kadha. Vivyoote takavyokuwa, inni ila Allahi masra'i, inni ila Allahi marja'i, hakika mimi marejeo yangu nitarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa anasema, walastu ubali hina uktalu musliman ala ayi jambin kana kana fillahi masra'i. Kwa masra'i ya mtu ni sehemu ili aliyouawa mtu. Kwa akanadi mwenye kunadi kwamba Rasuli alayhi salatu wassalam anakuamrisheni muwarudishe wafu wapi? Fi masari'iha, katika masra'i zao, pale pale walipouawa. Haitho kutilat, pale walipouawa. Faraja'na bihima, tukawarudisha wawili wale. Na nani amemrudisha? Khali wake, yani mjomba wake Jabir, pamoja na baba yake mzee Abdullah. Dafannahuma, tukawazika. Haithu kutila, pale walipouawa. Hadithi ametaja al-Imam Ahmad bi sanadin sahih wa ba'dahu 'inda Abi Daud wa ghayri mukhtasaran, wa qad taqaddama fi al-mas'ala 17 safha 14. Tumemaliza mas'ala hayo kwamba aliuawa fi sabilillah, na aliuawa fi sabilillah shahid wa ma'araka, sio kila shahid. Tumeona kwamba wako watu ni mashahid, wanapewa hukumu ya shuhada. Aliuawa, aliyekufa kwa maradhi ya tumbo, aliyekufa kwa maradhi yaliyosababishwa na mbavu zake dhatul jamb, aliyekufa kwa maradhi ya ta'un kolera, hawa wote wanapewa shahada wakiwa ni Waislamu wazuri. Kwa hiyo wakiitwa hawa ni mashahid hukman, sio mashahid kama wale mashahid shahidul ma'araka. Farqun baina shahidi hawa na shahidi al-ma'araka. Tunamzungumzia ziko pale alipofia ni shahid al-ma'araka, shahidul ma'araka.